राध्या गुस्से में अभिमान को देखकर बोली, मैंने हल्दी नहीं गिराई थी, तुमने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था। अभिमान भी गुस्से में बोला, तुमने कटोरा ठीक से पकड़ा ही नहीं था, जान पूछ कर कटोरा उछाल दिया ताकि मेरे कपड़े खराब हो जाएं। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और हीर आर्या की तरफ देख रहे थे। हीर को समझ आ रहा था कि शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है, वरना वो ऐसे ही उन दोनों की हल्दी नहीं करवाता। तभी आर्या ने हीर के चेहरे के भाव को समझ कर कहा, चाची कोई बात नहीं बच्चे है, मैं भी दूसरी हल्दी तैयार करवा देती हूँ। हीर ने पलट कर आर्या को देखा और बोली, तुम समझ नहीं रही आर्या, ऐसा तो नहीं कि कान्हा जी हमें कोई संदेश देना चाहते हो और हमें समझ ना आ रहा हो। आर्या भी आराध्या और अभिमान को देख रही थी, वो दोनों अब भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। आर्या बोली, चाची मुझे तो बहुत पहले से ही लगता था, लेकिन शिवाय नहीं मानते। बाकी देखो, अगर इन दोनों को एक साथ रहना है तो कान्हा जी हमें एक और संदेश देंगे। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर उन दोनों को देखकर बोली, अब तुम दोनों चुप हो जाओ, कम से कम इस बात की शर्म तो करो कि इस मेंशन में मेहमान आए हुए हैं। हीर ने फिर अभिमान को देखकर कहा, तू तो समझदार है ना, तू चुप हो सकता है, तू लड़का है, तुझे ऐसे लड़की से बात नहीं करनी चाहिए। अभिमान ने हाथ बांध कर कहा, यही तो प्रॉब्लम है इस घर की कि जब भी मेरी और इसकी लड़ाई होती है सब इसी की तरफ होते हैं। सबको लगता है कि आराध्या तो बहुत अच्छी है और अभिमान खराब, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता इस घर में रहने का। देव की एक बार शादी हो जाएगी फिर मैं चला जाऊंगा और फिर मुझे कभी इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। आराध्या भी गुस्से में बोली, जिसकी गलती होती है ना बड़ी माँ उसे ही डांटती है, तुम्हारी गलती थी, मैं चुपचाप कटोरा लेकर खड़ी थी, तुमने ही आकर मुझे कहा, आराध्या तुमने क्या भीख मांगना शुरू कर दिया। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले हीर ने अभिमान की बाजू को पकड़ कर कहा, अभी के अभी कमरे में जाओ, कपड़े चेंज करके वापस आओ, हल्दी की रस्म शांति से हो जाने दो। अभिमान ने कुछ नहीं कहा और फिर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। आर्या ने फिर आराध्या को देखकर प्यार से कहा, जा बेटा तू भी चेंज कर ले, तू जानती तो है अभिमान को। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो भी चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों ही फ्रेश होकर अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। तभी युग ने कृष के कान में कहा, क्या बात है, हल्दी किसी और की और हल्दी मना किसी और ने ली। थोड़ी देर में देव और सरगम की हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सब एक एक करके देव और सरगम को हल्दी लगाने लगे। मीरा तो अपनी बहन को देखकर खुश थी, सरगम ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि वो रघुवंशी खानदान जैसी रिप्यूटेड फैमिली की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। देखते ही देखते हल्दी की रस्म खत्म हो गई। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। और तभी उस कमरे का गेट खुला। गेट खुलने की वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ी, जिस वजह से उसने अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। और तभी उस कमरे में दो आदमी आए। वो दोनों आदमी आकर उस चेयर पर बैठे हुए आदमी के सामने खड़े हो गए। वो दोनों आदमी कोई और नहीं, शिवाय और दिव्यांश थे। शिवाय ने उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, कुछ याद आया या और मार खानी है? आदमी बोला, मैं सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। दिव्यांश ने एक पंच बनाया और उस आदमी के मुंह पर मार कर कहा, अगर तुझे छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ देता, जो पूछा है उसका जवाब दे, कहाँ है हमारी बच्ची। दिव्यांश के पंच मारने से उस आदमी के मुंह से खून आने लगा। वो आदमी एक बार फिर बोला, मैं सच कहता हूँ मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। शिवा ने गुस्से में उस आदमी का गला पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, साले तू था ना जो हमारी बेटी को किडनैप करके लेकर गया था, तब नहीं सोचा था किस खानदान की लड़की को उठाकर ले जा रहा है, या मेरे बारे में सुना नहीं था। इतना कहकर शिवाय ने भी उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का चढ़ दिया। वो आदमी लगभग अधमरी हालत में आ गया। शिवाय उसे और मारता उससे पहले ही दिव्यांश ने शिवाय को पकड़ कर कहा, शिवाय ऐसे तो ये मर जाएगा और हमें अपनी बेटी नहीं मिलेगी। शिवाय बोला, दिव्यांश इससे बोल कि हमें हमारी बेटी का पता देगा, वरना सच कहता हूँ इसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। दिव्यांश ने गुस्से में उस आदमी को देखा तो वो आदमी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मैं सच कहता हूँ मुझे बस किडनैप करने के पैसे दिए थे, मैंने पैसे लिए और उसके हाथ में आपकी बेटी दे दी, इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। दिव्यांश ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा। किसकी कहने पर किडनैपिंग की थी? नाम बताओ उस आदमी का। बता दे वरना सच कहता हूँ आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो आदमी गिड़गिड़ाता हुआ बोला। मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता। मुझे पैसे की जरूरत थी और मैंने किडनैपिंग की। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे जाने दो। अचानक शिवाय ने कुछ सोचकर कहा। ठीक है, तेरी बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद तूने पैसे के लालच में कोई भी क्राइम किया तो शिवाय रघुवंशी तुझे वहीं मार देगा। वो आदमी अधमरी हालत में पहले से ही था, फिर भी हाथ जोड़कर हाँ में गर्दन हिलाता हुआ बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। शिवा ने उसे इशारा करते हुए कहा। फिर जा, चला जा यहाँ से। वो आदमी उठा और धीरे से उस जगह से बाहर जाने लगा। उसे तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। जब वो आदमी बाहर आया तो वहां पर बहुत सारे खेत थे। शायद वो खेतों के बीचों बीच किसी घर में बंद था। वो आदमी लड़खड़ाते कदमों से रोड पर चलने लगा। वहीं दिव्यांश ने पूछा, तूने इसे जाने क्यों दिया? हमारे पास अपनी बच्ची को बचाने का वही एक सुराग था और उसे ही तूने जाने दिया। शिवाय बोला, वो सच बोल रहा है, उसे बस किडनैपिंग करने के पैसे दिए गए थे, बाकी उसे कुछ नहीं पता। अब चल, जिसने भी उसे किडनैपिंग के पैसे दिए थे वो इस आदमी से मिलने जरूर आएगा। दिव्यांश शिवाय की प्लानिंग को समझ गया और फिर दोनों ही भाई वहां से बाहर आए। उन दोनों ने देखा तो वो आदमी सड़क पर पैदल जा रहा था। थोड़ी देर में सामने से एक वैन निकली। उसे देखकर शिवाय बोला, दिव्यांश गाड़ी निकाल, इस वैन में इस आदमी को किडनैप करके लेकर जाएंगे। और जैसा शिवाय ने कहा वैसा ही हुआ। उस वैन में से दो आदमी उतरे और उन्होंने उस आदमी को उठाकर वैन में बैठा लिया और अगले ही पल वो वैन हवा से बातें करने लगी। तब तक शिवाय ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। शिवाय दिव्यांश के बराबर में बैठा था और दिव्यांश ने भी गाड़ी वैन के पीछे लगा दी। करीब 20 मिनट बाद वो वैन एक जगह जाकर रुकी और उसने सड़क पर उस आदमी को फेंक दिया। ये देखकर दिव्यांश और शिवाय दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वो वैन उस आदमी को फेंक कर चली गई और शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि उस वैन में बैठे लोगों ने उस आदमी को मार दिया। शिवाय और दिव्यांश जल्दी से गाड़ी से उतरे और उस आदमी के पास गए तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। शिवाय ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, जिन लोगों के लिए तूने किडनैपिंग की थी वो आदमी तुझे मार कर चले गए। मरते मरते एक काम तो अच्छा कर दो, बता दो किसने तुम्हें पैसे दिए थे। वो आदमी बोलने की हालत में नहीं था क्योंकि उसके गले पर चाकू मारा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक ही शब्द कहा, वो कोई औरत थी। ये सुनते ही शिवाय और दिव्यांश दोनों की आंखें फिर से फैल गई और अगले ही पल उस आदमी ने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में आज देव और सरगम की मेहंदी थी। पूरी फैमिली खुश थी, सब डांस कर रहे थे। मीरा और सरगम दोनों ही खुश थे। आराध्या भी डांस करते करते थक गई थी लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेहंदी का फंक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। मीरा और सरगम दोनों अपने कमरे में थी। सरगम के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मीरा के हाथ की मेहंदी सूख गई थी इसीलिए वो सरगम के कपड़े चेंज करवाने में हेल्प कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बहन नाइट सूट पहनकर बालकनी में झूले पर बैठ गई। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि वो कितना खुश हैं, कितनी जल्दी उन दोनों की जिंदगी बदल गई थी। और तभी उस कमरे में देव आया। देव ने सरगम को आवाज लगाते हुए कहा, सरगम कहाँ हो तुम? सरगम बोली, देव सर मैं बालकनी में हूँ। देव बालकनी की तरफ पड़ गया। देव सरगम को देखकर कुछ बोलता तभी उसकी नजर मीरा पर गई। देव ने मीरा को देखकर कहा, मीरा तुम्हें बड़ी माँ बुला रही है। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से उठकर चली गई। मीरा के जाते ही देव एक उबासी लेकर बोला, सरगम मुझे नींद आ रही है। ये सुनते ही सरगम ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए और देव को अपने पास आने का इशारा किया। देव दो कदम बढ़ा और उसने सरगम को गले लगा लिया और फिर अपना चेहरा सरगम के गले में छुपाता हुआ बोला, मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद ही नहीं आई, प्लीज मुझे सुला दो। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरी मेहंदी खराब मत करना, सुला दूंगी। देव ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और अगले ही पल देव सरगम को गोद में उठाकर कमरे में ले आया। फिर उसने सरगम को बेड पर बिठाया और खुद सरगम की गोद में सिर रख कर लेट गया और उसने अपने दोनों हाथ सरगम की कमर पर लपेट दिए और ये देखकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया जो देव ने उसे पहले कहा था कि उसकी बीमारी ठीक होते ही वो उसे डिवोर्स दे देगा। यही सब सोचकर सरगम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सरगम ने थोड़ी देर में महसूस किया कि देव सो गया, लेकिन देव ने सरगम को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि सरगम हिल भी नहीं सकती थी। ऊपर से सरगम की मेहंदी भी गीली थी, वो अपनी मेहंदी भी खराब नहीं करना चाहती थी। और अचानक ही सरगम का ध्यान अपने हाथ की मेहंदी पर गया जहां लिखा हुआ था देव की सरगम। उस मेहंदी को देखकर सरगम खुद से ही बोली, काश ये नाम हमेशा ऐसा ही रहे। दूसरी तरफ मीरा जब हीर के कमरे में गई तो उसकी नजर सीधा कृष से टकरा गई। हीर के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और कृष हेयर ड्रायर से अपनी माँ के हाथों की मेहंदी सुखा रहा था। जैसे ही कृष ने मीरा को देखा, उसने हेयर ड्रायर बंद किया और बोला, ए चुटकी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, नींद नहीं आ रही? तभी हीर बोली, क्या हुआ मीरा, कहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। मीरा अंदर आकर बोली, बड़ी माँ आपने बुलाया। हीर ने हैरानी से कृष को देखा और फिर मीरा को देखकर बोली, नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। तभी मीरा बोली, नहीं देव चीजू ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। हीर को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कृष समझ गया कि शायद उसे नींद आ रही होगी और वो खुद से नहीं सो पा रहा, इसलिए सरगम के कमरे में चला गया। तभी कृष बोला, अरे माँ ने नहीं, तुम्हें मैंने बुलाया। मीरा ने घूरती नजरों से कृष को देखा और चूहे की आवाज निकाल कर बोली, क्यों बुलाया? कृष बोला, आओ बैठो। मीरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही हीर बोली, हाँ मीरा अब आ ही गई हो तो बैठो, वैसे भी जब से तुम आई हो मैंने तो तुमसे बात ही नहीं की, आओ बैठो मैं इतने में मेहंदी धोकर आती हूँ। क्या मीरा भी कृष को पसंद करेगी, कहाँ तक जाएगा देव और सरगम का रिश्ता? इतना कहकर हीर वॉशरूम में चली गई, लेकिन मीरा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। वैसे भी उसे कृष से डर लगता था। थोड़ी देर में हीर वापस आई, उसने मीरा का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हुए कहा, बेटा अब तो ये तुम्हारा घर है ना, तो इतना क्यों शर्मा रही हो, आओ बैठो। इतना कहकर हीर ने मीरा को सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठती हुई बोली, अच्छा बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर और मीरा बातें करने लगी और कृष बेड पर बैठकर दोनों को देखने लगा। कृष का ध्यान उनकी बातों में बिल्कुल नहीं था, वो तो बस मीरा को ही निहार रहा था। मीरा सच में बहुत खूबसूरत थी और जब से वो मेंशन में आई थी तब से उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी थी। तभी कृष ने महसूस किया कि मीरा बात तो कर रही है लेकिन उसे नींद आ रही है। कृष बोला, ए चुटकी नींद आ रही है? मीरा ने भारी पलकों से हाँ में गर्दन हिला दिया और फिर उसने हीर को देखकर धीरे से कहा, बड़ी माँ मैं जाऊं? मीरा जैसे ही उठने को हुई, हीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, आज तुम मेरे पास सो जाओ। मीरा ने हीर से बड़ी ही मासूमियत से अटपटा सा सवाल किया, तो फिर बड़े पापा कहाँ सोएंगे? ये सुनते ही हीर और कृष दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे और मीरा को समझ आया कि उसने फ्लो फ्लो में क्या बोल दिया। वो फिर खुद पर शर्मिंदगी महसूस करने लगी और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। हीर ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर अपने पास लेकर आई और फिर उसके गाल पर हाथ लगाकर बोली, तुम बड़े पापा की चिंता मत करो, हमारा मेंशन बहुत बड़ा है, उन्हें तो मैं कहीं भी सोने के लिए भेज दूंगी, तुम आ जाओ मेरे पास सो जाओ। इतना कहकर हीर ने अपनी दोनों बाहें फैलाई और अचानक ही मीरा थोड़ी सी भावुक हो गई। उसने तो कभी भी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें लगभग छलकने वाली थी लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर उसने हीर की गोद में अपना सिर रखा और सोफे पर ही लेट गई और कुछ ही सेकंड में मीरा नींद की आगोश में जा चुकी थी। हीर ने कृष से कहा, कृष मीरा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दो, मुझे वॉशरूम जाना है। कृष ने हाँ में गर्दन हिला दी और बेड से उतरकर सोफे पर आया। उसने मीरा को गोद में उठा लिया और हीर वॉशरूम में चली गई। कृष मीरा को गोद में उठाकर निहार रहा था और तभी कमरे में हर्षवर्धन आ गया। कृष का ध्यान हर्षवर्धन पर था ही नहीं, उसका पूरा ध्यान तो मीरा की खूबसूरती में था। और तभी हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, कृष ये क्या है, अपने पापा को कमरे में देखकर क्रिश की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ऊपर से क्रिश ने मीरा को गोद में उठाया हुआ था और मीरा को तो सुधी नहीं थी कि वो कहां पर है। शायद बहुत ज्यादा थकने की वजह से उसे होश ही नहीं रहा। हर्षवर्धन तो आंखें फाड़े अपने बेटे को देख रहा था। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, ये क्या हो रहा है क्रिश? क्रिश अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, पापा वो ये मेरे कमरे में आई थी, मतलब ये हमारे कमरे में आई थी, मतलब ये आपके कमरे में आई थी, मतलब माँ ने मुझे कहा कि इसे गोद में उठा लो, मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप माँ से पूछ लो, माँ बाथरूम में है। सच्ची कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो माँ से पूछ लो। हर्षवर्धन तो हैरानी से कृष्ण को देख रहा था। और तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला तो उसकी जान में जान आ गई। क्रिश भी मीरा को गोद में लेकर खड़ा हुआ था। उसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मीरा को बेड पर लेटा दे। और तभी हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, तुमने कहा अपने बेटे को इस लड़की को गोद में उठाकर खड़े होने को? हीर बोली, नहीं ये तो मैंने नहीं कहा था। ये सुनते ही क्रिश की आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी माँ कितनी जल्दी पलट गई थी। क्रिश ने अपनी माँ की तरफ देखकर गुस्से में कहा, ये क्या बोल रही हो माँ, आपने ही तो कहा मुझे किसे उठाकर लेटा दे। हीर बोली, हाँ यही कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि गोद में उठाकर खड़ा रहे, ये कहा था कि लेटा दे। लेटा था क्यों नहीं, खड़ा क्यों है? कहीं तुझे मीरा को देखकर कोई फीलिंग तो नहीं आने लगी है? देख अगर ऐसा है तो बता दे, लगे हाथ तेरे भी हाथ पीले कर दूंगी। लेकिन ये क्या तू इसे लेकर खड़ा हुआ है? क्रिश का तो मन कह रहा था, कैसे है मेरे माँ बाप, उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे। क्रिश ने सबसे पहले मीरा को बेड पर लेटाया और फिर दोनों को देखकर हल्के गुस्से में कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मेरी शादी के बारे में आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सोच लूंगा। कृष्ण ने फिर अपने पापा की तरफ देखकर कहा, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस इसे गोद में उठाकर बेड की तरफ ही आ रहा था और तभी आप आ गए, बाकी मीरा और मीरा का कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर वो एक और मिनट उस कमरे में नहीं रुका और भाग गया। उसके जाते ही हीर को हंसी आ गई और हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में हीर से कहा, तुम पागल हो गई हो, जवान लड़की को कृष को उठाने के लिए बोल दिया। हीर बोली, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, हमारा कृष ऐसा नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हें कैसे पता हमारा कृष ऐसा नहीं है, हो सकता है इससे भी ज्यादा बदमाश हो, हमें क्या पता, घर में रहता नहीं है, सवालों के जवाब नहीं देता, अपनी धुन में रहता है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा अच्छा है। हीर हर्षवर्धन के थोड़ा सा करीब आई और उसके कुर्ते के कॉलर को ठीक करती हुई बोली, हाँ मैं जानती हूँ मेरा बेटा अच्छा है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है और उसके पापा बहुत अच्छे हैं, समझे? और मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाओ, उसे मैंने ही कहा था कि वो मीरा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दे। अब आप जाओ, जाकर कहीं और सो जाओ, आज तो मीरा मेरे पास सोएगी। हर्षवर्धन ने एक नजर मीरा को देखा और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वैसे एक बात कहूं, क्यों ना हम इसे अपनी बहू बना ले, कितनी प्यारी बच्ची है। हीर बोली, वही तो, ये अभी बच्ची है और कृष्ण को आप जानते हैं, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनता है, ये मत सोचो कि मुझे अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, कृष्ण के सामने तो ये बुद्धू है। हर्षवर्धन हंसकर बोला, हाँ जैसे मेरे सामने तुम बुद्धू थी। ये सुनते ही हीर की आंखें हैरानी से फैल गई और हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन बोला, अच्छा अच्छा मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, सो रहो मीरा के पास। इतना कहकर हर्षवर्धन ने मीरा के बालों पर हाथ रखा और फिर उसे मन ही मन आशीर्वाद देकर चला गया। अगली सुबह देव ने आंखें खोली और एक अंगड़ाई तोड़ी। देव ने कल रात एक बहुत अच्छी नींद ली थी। देव ने महसूस किया कि उसने अपना सिर सरगम की गोद में रखा हुआ है और सरगम तो बैठी बैठी ही सो गई। देव ने अपना सिर उठाया और सरगम को देखने लगा और न जाने क्यों मन ही मन सोचकर बोला, सरगम काश तुम मुझे संजना से पहले मिली होती। देव धीरे से उठा था कि सरगम डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर उसने सरगम को धीरे से ही बेड पर ठीक से लेटा दिया, क्योंकि सरगम तो ठीक से सो ही नहीं थी। और फिर वो उस कमरे से धीरे से निकल गया। आज देव की शादी का दिन था तो पूरे मेंशन में सजावट हो रही थी। घर की औरतें तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। शिवाय अपने कैबिन रूम में घूम रहा था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था जिसमें वो कुछ सर्च कर रहा था। शिवाय की शक्ल से ही पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितना टेंशन में है। और तभी कैबिन का गेट खुला। शिवाय ने गेट की तरफ देखा तो वहां दिव्यांश खड़ा हुआ था। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, कुछ पता चला? दिव्यांश ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ भी पता नहीं चला। हमें नहीं पता वो औरत कौन है जिसने उस आदमी को हायर किया हुआ था। मैंने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन यकीन मानो मुझे कुछ पता नहीं चला। शिवाय बोला, ऐसे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा हमारी बेटी कहाँ है। घर में किसी को बता नहीं सकते, पता नहीं किस हालत में होगी हमारी बेटी, जिंदा भी है या मर गई। कहते हुए शिवाय के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। दिव्यांश दो कदम आगे बढ़ा, उसने शिवाय को गले लगाते हुए कहा, ऐसा मत बोल यार, हमारी बेटी जिंदा है, मेरा दिल कहता है हमारी बेटी घर आएगी। शिवाय बोला, कितने ही सालों से तो उसे ढूंढ रहे हैं, अब तक तो नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। सोचा था देव की शादी हो रही है तो हमारी बेटी भी इन खुशियों में शामिल हो जाती, लेकिन पता नहीं कहाँ है हमारी बेटी। दिव्यांश ने शिवाय को चेयर पर बैठाया और उसके पास बैठता हुआ बोला, देख शिवाय, हम ऐसे टूट नहीं सकते, हम अपनी बेटी को तब तक ढूंढेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, लेकिन दिव्यांश कोई सुराग तो मिले, कहाँ ढूंढे उस औरत को जिसने हमारा सुख चैन सब छीन लिया। मैं सच कहता हूँ, अगर मुझे वो औरत मिल गई ना तो एक ही गोली में जान से मार दूंगा। दिव्यांश खड़ा हो गया और कैबिन में चक्कर लगाता हुआ बोला, शिवाय कुछ तो याद कर, कोई तो होगी जो हमारी नजरों में आ नहीं रही, कि जो हमारे ध्यान से छूट रही है। हम अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन कोई तो बचा है जिस वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कहीं रणविजय सिंह राणा के बच्चे तो नहीं? शिवाय बोला, रणविजय सिंह राणा तो कब का इंडिया छोड़कर भाग गया, और मैंने पता लगाया था, उसकी मौत हुए 2 साल हो गए, वो ये सब नहीं करेगा। दिव्यांश बोला, नहीं शिवाय, हम अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझ सकते, मुझे लगता है हमें फिर से रणविजय सिंह राणा के बारे में पता लगवाना चाहिए। शिवाय को दिव्यांश की बात सही लग रही थी। शिवाय बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर शिवाय ने अपनी जेब में से फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, रणविजय सिंह राणा, मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रघुवंशी मेंशन। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दिव्यांश और शिवाय जब घर पहुंचे तो लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। आर्या ने दिव्यांश और शिवाय को देखकर कहा, आप दोनों अब आ रहे हैं? मैं कब से फोन कर रही हूँ, चलिए जाकर तैयार हो जाइए, वरना चाचा गुस्सा करेंगे। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने अपने कमरे की तरफ पड़ गए। थोड़ी देर में देव और सरगम दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे। दोनों ही पंडित जी के कहे अनुसार हवन कुंड में आहूति दे रहे थे। इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे सच में कोई राजकुमार किसी परी से शादी कर रहा हो। लाल रंग के सुर्ख जोड़े में सरगम की खूबसूरती का तोड़ नहीं था, और देव वो तो था ही राजकुमार। हीन ने दोनों को देखकर नजर उतारते हुए कहा, मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। तभी दृष्टि ने हीन को साइड से गले लगाते हुए कहा, नहीं लगेगी चाची, मेरा बेटा लाख नालायक सही, लेकिन ये डिसीजन उसने अच्छा लिया है कि टाइम से शादी कर ली। आर्या भी उनके पास आकर बोली, बस अब मेरा अभिमान भी मान जाए, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि वो मानेगा। इतना कहकर आर्या ने अभिमान की तरफ देखा और हैरान हो गई, क्योंकि अभिमान की नजरें आराध्या पर थी, जो मंडप के पास खड़ी हुई सरगम और देव को देख रही थी। आर्या बोली, क्या है ये लड़का, खुलकर बात कब करेगा? अगर पसंद है तो बता देना, इसी मंडप में इसकी भी शादी कर दूंगी, लेकिन नहीं, अपने बाप जितना एटीट्यूड दिखाएगा। थोड़ी देर में पंडित जी ने कहा, जजमान, कन्या के माता पिता को बुलाइए, वो कन्यादान कर देंगे। क्या सच में अभिमान आराध्या को पसंद करता है? ये सुनते ही सरगम की आंखों में हल्का सा पानी आ गया और मीरा, जो कि आराध्या के पास खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम हो गई। शिवाय ने सरगम और मीरा को देखा तो पंडित जी से कहा, पंडित जी, कन्या के माँ बाप तो नहीं है, सास ससुर कर सकते हैं? पंडित जी ने शिवाय को ना करते हुए कहा, नहीं जजमान, ये नहीं कर सकते, हाँ कोई और कर सकता है। शिवाय ने वरदान की तरफ देखकर कहा, पापा जी आप ही कर दो, वैसे भी आपको तो कन्यादान करने का एक्सपीरियंस हो चुका है। वरदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वरदान बोला, ठीक है मैं कर देता हूँ। वरदान ने वंशिका का हाथ पकड़ा और मंडप में आ गया। वरदान और वंशिका दोनों ने मिलकर विधि विधान से सरगम का कन्यादान कर दिया, और आखिर में वंशिका ने सरगम के गाल पर हाथ रखकर कहा, बेटा हम सिर्फ नाम का कन्यादान नहीं कर रहे, अगर तुम्हें फ्यूचर में तकलीफ परेशान करे या तुम्हारा कभी भी मन हो तो तुम बिना सोचे समझे रजावत हाउस आ सकती हो, समझी? सरगम ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी और तभी वरदान बोला, देव आज से मैं और वंशिका सरगम के माँ बाप हैं, इसीलिए हमारी बेटी को परेशान मत करना, समझा? देव ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। देखते देखते देव और सरगम की शादी हो गई, क्योंकि सरगम मेंशन में ही रहती थी इसीलिए विदाई की तो कोई रस्म ही नहीं थी, लेकिन हाँ जूता चुराए की रस्म थी। लेकिन मीरा ने तो जूते भी नहीं चुराए, वो तो चुपचाप आराध्या के पास ही खड़ी रही। और तभी देव मीरा के पास आकर बोला, तुम्हें जूते छुपाए पैसे नहीं चाहिए? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। हीर ने मीरा के सर पर हाथ रखकर कहा, मीरा लेकिन ये तो रस्म है, तुम जो भी देव से मांगोगी देव को देना पड़ेगा। मीरा तो अपनी मासूमियत के चलते बोली, लेकिन मैंने तो जूते छुपाए नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। तभी आराध्या ने देव के पैर पर हाथ मारा और देव हैरानी से आराध्या को देखने लगा। आराध्या बोली, जूते निकालो अपने। देव ने अपने जूते निकाल दिए और आराध्या उन जूतों को उठाते हुए बोली, चलो मीरा की तरफ से मैं आपसे मांग लेती हूँ, देव भैया जल्दी से मुझे 5,000 रुपए दे दो। ये सुनते ही अभिमान को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, देखा आराध्या ने अपनी औकात जितना ही मांगा है। अभिमान की बात सुनकर सबने आंखें बंद कर ली, क्योंकि सब जानते थे अभिमान मानने वाला नहीं है। वही अनिरुद्ध अभिमान को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कोई भी आराध्या पर कमेंट करे ये अनिरुद्ध को पसंद नहीं था। अनिरुद्ध ने आराध्या को बहन समझकर नहीं बेटी समझकर बड़ा किया था। हीर वहां कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अभिमान को आंखें दिखाई और अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या देख रही हो, बड़ी माँ सही तो कहा है मैंने, खुद ही सोचो इसने देव से सिर्फ 5,000 मांगे, वैसे सही भी है अपनी औकात में ही मांगे। अभिमान ने फिर आराध्या को देखकर कहा, ऐसे तुम ज्यादा भी मांगती तो मेरा भाई दे देता। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी, उसे सच में अभिमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभिमान जरूरत से ज्यादा बोलने लगा था, तभी अभिमान ने फिर कहा, क्या हुआ आज तुम्हारे पास जवाब नहीं है? आराध्या दांत पीस कर रह गई, क्योंकि वो सबके सामने अभिमान से लड़ना नहीं चाहती थी। आराध्या को अभिमान की बात बुरी लग रही थी, लेकिन सबके सामने वो चुप रह गई। लेकिन उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि इसका जवाब तो वो अभिमान को देकर रहेगी। आराध्या ने अभिमान को पूरे तरीके से इग्नोर किया और देव को देखकर बोली, हाँ तो बताओ देव भैया 5,000 दोगे कि नहीं? अभिमान को फिर से हंसी आ गई। आर्या ने अभिमान की बाजू पर एक कसकर हाथ मारकर धीरे से कहा, फिर तू कहता है कि माँ मुझे मारती है और तेरे साथ साथ तेरे भाई भी कहते हैं, अब तेरी जुबान पर कंट्रोल नहीं, चुप हो जा वरना सच कहती हूँ कोई नहीं बचा पाएगा। देव आराध्या और मीरा को देख रहा था। देव ने आराध्या को देखकर आंखें छोटी की और प्यार से बोला, अभिमान की बात का बुरा मत मानना, तुम तो उसे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो, ऐसे ही है मुफ्त। इतना कहकर देव ने अपनी जेब में से पैसे निकाले और आराध्या के हाथ में रख दिए। आराध्या ने वो पैसे मीरा के हाथ में रखकर कहा, बड़ी माँ ने सही कहा, ये नेक होता है, रस्म होती है, इन पैसों पर तुम्हारा हक है, अब तुम इन पैसों का कुछ भी करो, समझी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो पैसे रख लिए। कृष्ण तो अपने पापा के पास खड़ा हुआ मीरा को ही देख रहा था। कृष्ण को पता भी नहीं था कि मीरा कब उसके दिल में घर करके बैठ गई। वो जब जब मीरा को देखता तब तब उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आती, लेकिन तब तब उसे वो रात भी याद आती जो वो बिल्कुल भूल चुका था। और मीरा ही उसे बता सकती थी कि उस रात ऐसा क्या हुआ जो मीरा उससे इतना डरने लगी। आखिरकार देव की शादी हो ही गई। करीब 2 घंटे बाद सरगम एक डेकोरेट हुए कमरे में बैठी हुई थी। सरगम की आंखों में हल्का सा पानी था, वो जानती थी कि ये शादी बेबुनियाद है, फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसका और देव का रिश्ता सुधर जाए। और वो ये भी जानती थी कि आज रात देव उसके पास नहीं आएगा। सरगम अपने भारी भरकम लहंगे को लेकर बालकनी में आ गई। सरगम ने बालकनी के नीचे देखा तो वहां देव फोन पर किसी से बातें कर रहा था और इधर उधर टहल रहा था। देव के चेहरे से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश है। सरगम नहीं जानती थी कि देव किससे बात कर रहा है, लेकिन इतना जानती थी कि जिससे भी बात कर रहा है वो इंसान उसके काफी करीब है, क्योंकि सरगम ने देव के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट कभी नहीं देखी थी। तभी सरगम के कानों में एक आवाज आई, ये इश्क नहीं आसान, चिंगारियों का रास्ता है, दिल जलाकर ही मंजिल तक जाना है। सरगम ने अपने लेफ्ट साइड में देखा तो उसके लेफ्ट साइड में भी एक बालकनी थी जहाँ कृष कॉफी लेकर खड़ा हुआ था। सरगम ने कृष को देखा और फिर देव को देखने लगी। कृष बोला, कॉफी पियोगी? सरगम ने नामे गर्दन हिला दी। कृष ने कहा, पी लो, सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ा फ्रेश फील होगा। इतना कहकर कृष ने अपनी कॉफी बालकनी से ही सरगम की तरफ बढ़ा दी। कृष के ऑफर करने से सरगम ने भी कॉफी का मग पकड़ लिया और उसमें से एक सिप लेकर बोली, आप तो काफी अच्छी कॉफी बनाते हैं। कृष बोला, मैंने नहीं बनाई, छुटकी ने बनाई है। सरगम एक और सिप लेती हुई बोली, कृष भैया, आपको नहीं लगता आप मेरी छुटकी को ज्यादा परेशान करते हैं? कृष ने हंसकर कहा, हाँ वो मुझसे इतना डरती है तो मैं क्या करूं, उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, इसीलिए मैं उसे काम बताता रहता हूँ और वो खुश होकर करती भी रहती है। कृष ने आगे कहा, चिंता मत करो, किसी दिन दिल से खुश होकर भी करेगी। फिलहाल ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? सरगम ने देव की तरफ देखा लेकिन फिर मुस्कुराकर कृष से बोली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कृष मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे बताओगी नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? देखो सरगम, मैंने देव और तुम्हारी शादी कुछ सोचकर ही करवाई है और उम्मीद करता हूँ कि तुम पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह अपने पति के प्यार को पालोगी। ये सुनते ही सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार कृष्ण ने गहरी सांस लेकर कहा, सरगम यह आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तुम देव को धीरे धीरे समझोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि हम सारे भाइयों में से सबसे सॉफ्ट देव ही है। कुछ दिन इसके पास रहोगी तो अपने आप इससे प्यार हो जाएगा और एक बार तुम्हें उससे प्यार हो गया ना, फिर तुम्हारा प्यार देव को अपनी तरफ खींच लेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ मुझे कॉफी का मग दो और जाओ जाकर सो जाओ। बेफिक्र रहो, तुम्हारा देव कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे कहीं जाने ही नहीं दूंगा। कहकर कृष्ण ने देव को देखा। सरगम ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे में आ गई। सरगम जितनी बेचैन थी कृष से बात करके उसे उतना ही अच्छा लगा। बेशक कृष और सरगम का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा नहीं था लेकिन दोनों के बीच जब भी बातें होती थी तो सरगम को अच्छा लगता था। कृष हमेशा एक दोस्त की तरह सरगम को समझाकर शांत कर देता था। कृष अब भी बालकनी में खड़ा हुआ देव को देख रहा था और तभी पीछे से युग आया। युग ने कृष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये क्या उस भूतनी से बात कर रहा है? कृष ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यार उसी से बात कर रहा है, इस वक्त उसको सरगम के पास होना चाहिए लेकिन देख जरा संजना ने क्या काला जादू किया हुआ है। अचानक ही कृष को संजना पर गुस्सा आने लगा और वो एक टिपिकल माँ की तरह डायलॉग मारता हुआ बोला, कल मुंह ही कहेगी, चुड़ैल कहेगी मेरे भाई को खा गई, देखना कीड़े पड़ेंगे उसके मुंह में, डायन कहेगी काला जादू करती है काला जादू। अरे मेरा भाई तो बहुत सीधा साधा था, लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, लेकिन जब से चुड़ैल मेरे भाई की जिंदगी में आई है मेरे भाई की जिंदगी देख कैसी हो गई, नौश पिटी कहेगी। युग तो हैरानी से कृष को देख रहा था और अचानक युग को हंसी आ गई। युग को हंसता हुआ देखकर कृष के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद युग बोला, अच्छा अच्छा ज्यादा परेशान मत हो, बस अब हमें सरगम और देव का डिवोर्स रोकना है। कृष बोला, हाँ और कलमोही से अपने भाई को बचाना भी है। युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपना हाथ कृष की तरफ बढ़ाया और दोनों भाइयों ने हैंडशेक किया जैसे उन दोनों के बीच कोई डील हुई हो। दूसरी तरफ मीरा उन पैसों को देख रही थी जो उसे देव ने दिए थे। देव के लिए 5,000 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी लेकिन मीरा के लिए वो पैसे बहुत ज्यादा थे। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का क्या करे। अचानक ही मीरा के दिमाग में कुछ आया। मीरा ने टाइम देखा कि सुबह के 4 बजे थे। मीरा चुपचाप अपने कमरे से निकल गई। उसने आसपास नजर घुमाई तो वहां बस सर्वेंट थे जो वहां की सफाई कर रहे थे। बाकी पूरी रघुवंशी फैमिली अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर रही थी। मीरा चुपचाप किचन में चली गई। उसने किचन में जाकर देखा तो वहां बहुत सारा खाना रखा हुआ था। मीरा ने उस खाने में से कुछ खाने के डब्बे उठा लिए और उन्हें एक बैग में रखा। फिर वो चुपचाप मेंशन से निकल गई। मेंशन से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मीरा को एक ऑटो नजर आया। मीरा उस ऑटो में बैठकर चली गई। मीरा ने ऑटो सीधा उस बंगले के बाहर रुकवाया जहाँ खान बीबी रहती थी। मीरा को पता था कि खान बीबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसीलिए वो उस बंगले में आई थी। मीरा को कहीं से पता चला था कि खान बीबी के बंगले में अब भी कुछ लड़कियां रह रही हैं, और मीरा उन लड़कियों को वो पैसे देने आई थी जो उसे देव ने दिए थे। मीरा चुपचाप उस बंगले के अंदर चली गई। मीरा ने चुपचाप चोरी चोरी उस बंगले के अंदर देखा तो वहां अब भी कुछ छोटी छोटी लड़कियां थी जो उस बड़े से हॉल में जमीन पर कपड़ा बिछाकर सो रही थी। मीरा उनके पास आई और उन्हें उठाते हुए बोली, शबनम, पिया, सोना, उठ जाओ, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। मीरा के जगाने से वो सब लड़कियां उठ गई। वो लड़कियां ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल की थी। लड़कियों ने मीरा को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लड़कियां बोली, दीदी तुम वापस आ गई? मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं वापस नहीं आई, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ सरगम दी की शादी एक बहुत बड़े आदमी से हो गई। ये खाना उन्हीं की शादी का है, चलो तुम सब भी खाना खा लो, बहुत टेस्टी खाना है। क्या मीरा किसी मुसीबत में पड़ जाएगी? उस खाने को बांट दिया। वो सारी लड़कियां खाना खाने लगी। सारी लड़कियां बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने ना जाने कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया था। मीरा ने फिर अपने लोअर की जेब में से वो 5,000 निकाले और उन लड़कियों में बांटते हुए बोली, ये सारे पैसे तुम सबके हैं, जो मन करे वो खाना, और बचे हुए पैसे अपने पास रखना। वो सारी लड़कियां हाँ में गर्दन हिलाने लगी। मीरा ने फिर एक लड़की से कहा, खान बीबी को जल्दी सजा मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। तभी उनमें से एक लड़की बोली, मीरा दीदी खान बीबी तो इसी बंगले में रहती है। ये सुनते ही मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा हैरानी से उन लड़कियों को देखने लगी तो उन लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी। और तभी मीरा के पीछे से एक आवाज आई, पहले तो यहाँ बस ये लड़कियां रहती थी और अब तू भी यहाँ रहेगी। मीरा उस आवाज को अच्छे से जानती थी। वो आवाज किसी और के नहीं बल्कि खान बीबी की थी। मीरा को अब समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस नर्क से वो निकल कर गई थी वो वापस उसी नर्क में आ गई। मीरा ने गर्दन घुमाकर देखा तो खान बीबी सुलगती हुई आंखों से मीरा को देख रही थी। खान बीबी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, तुझे और तेरी बहन को क्या लगा कि मैं हमेशा के लिए जेल में बंद रहूंगी? खान बीबी के लिए तो कोई जेल बनी ही नहीं है, लेकिन खान बीबी ने कितनी ही लड़कियों को कैद करके रखा हुआ है, ये तू भी नहीं जानती, अब तू भी यहीं रहेगी। मीरा खड़ी हो गई। मीरा खान बीबी को देख रही थी। अचानक ही मीरा खान बीबी के पास गई। हालांकि मीरा बहुत डर रही थी, लेकिन उसने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया था। मीरा ने फुर्ती के साथ खान बीबी के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया और उस बंगले से भाग गई। ऐसा करने से खान बीबी चिल्लाते हुए बोली, पकड़ो इस लड़की को। खान बीबी का ऑर्डर मिलते ही दो आदमी मीरा को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मीरा बंगले से बाहर भागते हुए जा रही थी। मीरा इतनी तेज भाग रही थी कि उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, लेकिन वो जानती थी उसके पीछे दो आदमी बड़े हुए हैं। अब तक सूरज भी निकल आया था, लेकिन मीरा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा पूरे तरीके से हांफ रही थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो रुक गई तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। लेकिन छोटी सी मीरा कब तक भागती? आखिरकार वो भागते भागते थक गई। और तभी उन दोनों आदमियों में से एक ने मीरा की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था ना कि मीरा संभल नहीं पाई और सीधा सड़क पर जा गई। उन दोनों आदमियों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, अपने आप को एथलीट समझती है? तुझे क्या लगा तू भागती रहेगी और हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? अब तो तू गई और अब खान बीबी तुझे छोड़ेंगी नहीं। तुम दोनों बहनों ने खान बीबी की नाक पे दम करके रखा हुआ है। इतना कहकर उस आदमी ने मीरा की बाजू पकड़कर उठाया। मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो उस आदमी को मारती हुई बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन उस आदमी ने मीरा को नहीं छोड़ा। वो आदमी मीरा को घसीटते हुए सड़क से होते हुए ले जा रहे थे और मीरा उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो लगातार उन आदमियों के हाथ पर मार रही थी। उन आदमियों को फिर से गुस्सा आया और उन्होंने मीरा के गले को पकड़कर दबाते हुए कहा, शांति से हमारे साथ चल, वरना तू जानती है कि हम लड़कियों के साथ क्या करते हैं। वो आदमी मीरा का गला दबा रहे थे और मीरा अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और तभी उस आदमी ने मीरा को इतनी जोर से छोड़ा कि मीरा फिर से सड़क पर जा गिरी। सुबह सुबह का वक्त था, सड़क पर कोई था भी नहीं जिससे मीरा हेल्प के लिए किसी को बुलाती। वो आदमी मीरा की तरफ बढ़ने लगे और मीरा पीछे की तरफ खिसकने लगी। वो आदमी मीरा को देखकर हंसते हुए बोले, कोई फायदा नहीं है, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, बेहतर होगा कि चुपचाप हमारे साथ चल। बड़ी आई थी लड़कियों को खाना खिलाने वाली, अब 4-5 दिन खान बीबी तुझे भूखा रखेगी तब तुझे समझ आएगा। मीरा तो खिसकती हुई भगवान से मनी मन प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त दुनिया भर के आंसू थे, और तभी उसने अपने पीछे किसी को महसूस किया। मीरा ने डर के मारे देखा तो वहां कोई और नहीं अभिमान खड़ा था। अभिमान ने वहां मीरा को देखा तो हैरान हो गया। अभिमान ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे उठाते हुए गुस्से से कहा, यहाँ क्या कर रही हो? मीरा कुछ नहीं बोली, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। और तभी उनमें से एक आदमी ने गुस्से में कहा, ओ हीरो बाद में बनना, पहले इस लड़की को हमें दो, इस लड़की पर हमारा हक है। अभिमान ने एक नजर उन दोनों आदमियों को देखा और फिर मीरा को देखकर बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन मीरा फिर से कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। पिछली बार जब अभिमान से उसकी टक्कर हुई थी तो अभिमान ने उसे बहुत सुनाया था, जिस वजह से उसे अभिमान से भी डर लग रहा था। अभिमान ने एक बार फिर गुस्से में कहा, मीरा कुछ पूछ रहा हूँ, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही थी? मीरा डरते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, सर मैं गलती से। तभी उन दोनों आदमियों में से एक आदमी बोला, मैंने कहा ना इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। अभिमान को भी अब गुस्सा आ गया। अभिमान इतना कहाँ किसी की सुनता था जितना उसने उन दोनों आदमियों की सुन ली थी। अभिमान ने पंच बनाया और एक आदमी के मुंह पर जड़ते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ। वो आदमी सीधा जमीन पर जा गिरा। अभिमान ने फिर से मीरा को देखकर कहा, तुम मुझे बताओगी कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मीरा अब भी कुछ नहीं बोली, बस आंसू टपकाती रही। इतने में दूसरा आदमी आगे आकर कुछ बोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अभिमान ने बिना देखे अपना एक मुक्का उसके मुंह पर ही जड़ दिया और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। अभिमान ने मीरा को देखा जो अभिमान को देखकर कांप रही थी। अभिमान ने मीरा को 4 कदम खींचा और अपनी गाड़ी के पास लेकर आया। उसने गाड़ी का गेट खोला और मीरा को गाड़ी में बैठा दिया और हल्का सा झुककर कहा, हिलना मत। मीरा ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी। अभिमान वापस आया और उन दोनों आदमियों को देखकर अपनी बाजू फोल्ड करने लगा। वो दोनों आदमी अभिमान पर अटैक करने के लिए तैयार थे, अभिमान भी लड़ने के लिए तैयार बैठा था। देखते ही देखते अभिमान ने अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों आदमियों को बहुत मारा और वो दोनों आदमी अगले 3 मिनट में जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। अभिमान वापस अपनी गाड़ी के पास आया, उसने ड्राइविंग सीट की तरफ का गेट खोला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रुकी। अभिमान गुस्से में गाड़ी से उतरा, उसने फिर मीरा की तरफ का गेट खोला और मीरा की बाजू पकड़कर गाड़ी से उतारा। मीरा अब थोड़ा सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर आई एम सॉरी, सर रियली वेरी सॉरी, सर प्लीज माफ कर दीजिए, सर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, सर प्लीज सॉरी। लेकिन अभिमान ने मीरा की एक ना सुनी और उसे खींचता हुआ मेंशन के अंदर ले आया। मीरा लगातार गिड़गिड़ा रही थी लेकिन अभिमान तो जैसे अब बहरा हो गया था। अभिमान मीरा को खींचता हुआ कृष के कमरे के अंदर ले आया। अभिमान ने देखा तो कृष और योग दोनों ही वहां मौजूद थे। अभिमान ने मीरा की बाजू पकड़कर मीरा को कृष की तरफ लगभग धकेलते हुए कहा, तू लेकर आया था ना इसे? मीरा गिर जाती लेकिन कृष ने उसे संभाल लिया। मीरा पूरी तरह रोने लगी। कृष ने मीरा को देखा तो हैरान हो गया। कृष ने मीरा को अपने सीने से लगाकर हल्का सा कमर पर रब करते हुए कहा, हे छुटकी क्या हुआ है? अभिमान बोला, हाँ हाँ पूछ इससे कि ये सुबह सुबह वहाँ क्या करने गई थी। मीरा कुछ बोल नहीं रही थी, बस सिसकियां ले रही थी, डर के मारे उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। कृष्ण ने एक बार फिर मीरा की कमर पर हाथ लपेटकर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ कर बोला, क्या हुआ मीरा, कहाँ गई थी तुम? मीरा कुछ नहीं बोली। अभिमान ने गुस्से में मीरा को पॉइंट करके कहा, बहुत हो गया तुम दोनों बहनों का नाटक, जल्दी बताओ तुम कहाँ गई थी? मीरा अब भी कुछ नहीं बोली, उसे तो इस वक्त तीनों से डर लग रहा था। अभिमान ने गुस्से में मीरा की तरफ दो कदम बढ़ाए तो युग ने उसे बीच में ही गले लगाकर पीछे की तरफ धकेलते हुए बोला, अभिमान शांत हो जा, हम बात कर रहे हैं ना, वो बता देगी। देख तो सही कितना डर गई, हर कोई लड़की आराध्या जैसी नहीं होती जो तेरे गुस्से का जवाब गुस्से से दे। बहुत सारी लड़कियां शांत भी होती हैं, मीरा उन्हीं में से एक है। उसकी हालत तो देख, हम उससे प्यार से पूछेंगे तो बता देगी। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तू जानता है इसके पीछे दो आदमी पड़े हुए थे। जरा को इससे पूछे कि जब ये रघुवंशी मेंशन में रहती है तो ये वहां क्या करने गई। युग ने जैसे तैसे अभिमान को शांत करवाया और सबसे पहले कृष के कमरे का गेट बंद किया क्योंकि अभिमान बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा था। अगले 20 मिनट में मीरा सोफे पर बैठी हुई थी, कृष उसके पास बैठा था। अभिमान बहुत गुस्से में जेब में हाथ डालकर मीरा को ही देख रहा था और युग अभिमान को देख रहा था कि ये इतना गुस्सा क्यों करता है। कृष ने बहुत प्यार से मीरा से पूछा, छुटकी बहुत देर से रो रही हो, अब बताओ क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम, कहाँ से लाया अभिमान तुम्हें और कौन लोग तुम्हारे पीछे थे। युग ने मीरा की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, मीरा देखो प्लीज हमें बता दो तुम कहाँ गई थी, सीनियर्स को पता चलेगा तो घर में बवाल हो जाएगा, समझ रही हो ना तुम। मीरा ने युग के हाथ से पानी का गिलास ले लिया और उसमें से दो घूंट पानी पीकर गिलास टेबल पर रखते हुए धीरे से बोली, वो मैं। कृष बोला, हाँ छुटकी बताओ तुम कहाँ गई थी। मीरा अपने आंसू साफ करते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो मैं खान बीबी के घर गई थी। ये सुनते ही कृष हैरान हो गया, जबकि युग और अभिमान दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, खान बीबी, कौन खान बीबी। अब कृष ने मीरा की बाजू को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाकर गुस्से में कहा, किसने कहा था तुम्हें वहां जाने के लिए, तुम नहीं जानती वो कैसी जगह, क्यों गई थी वहां। कृष को गुस्से में देखकर मीरा फिर से रोने लगी। कृष ने दांत पीसते हुए कहा, छुटकी में चांटा मारते हुए एक बार नहीं सोचूंगा, अब सच सच बताओ क्यों गई थी। मीरा फिर से अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां खान बीबी बच्चों को खाना नहीं देती, मैं उन सब बच्चों को खाना देने गई थी, आपके मेंशन में तो कितना सारा खाना है, वही सारा खाना मैं उन लड़कियों के लिए लेकर गई थी, उन लड़कियों के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते, तो जो पैसे मुझे देव जीजू ने दिए थे वो पैसे उन लड़कियों को दे आई ताकि वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सके। खान बीबी उन्हें बहुत परेशान करती है, मारती है, पीटती है, खाना नहीं देती, बस इसीलिए मैं उनकी हेल्प करने चली गई। अभिमान गुस्से में मीरा को देखकर बोला, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तो मेंशन से बाहर निकल गई। मीरा अपने आंसू साफ करते हुए हिचकिचाते हुए बोली, 5,000 रुपए तो बहुत सारे पैसे होते, इतने सारे पैसों से तो उन सभी लड़कियों की ड्रेस आ जाएगी। क्या कृष को मीरा की हरकत पर गुस्सा आएगा या वो समझेगा कि मीरा कितनी मासूम है। तैमी कृष के पास बैठी थी और कृष को समझते देर नहीं लगी कि मीरा खान बीबी के घर क्यों गई थी। कृष ने मीरा से पूछा, खान बीबी जेल से छूट गई। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष ने एक बार फिर मीरा की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ, जाकर माँ के कमरे में सो जाओ। मीरा ने मासूमियत के चलते कृष को देखकर धीरे से कहा, और बड़े पापा। कृष बोला, बड़े पापा स्टडी रूम में है, तुम जाओ माँ के पास जाकर सो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ मेंशन से बाहर मत जाना, समझ रही हो ना। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा उठकर वहां से चली गई और सीधा हीर के कमरे में गई। हीर बेड पर सो रही थी। मीरा हीर के पास जाकर लेट गई और उसने बस हीर की साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में मीरा सुबकते सुबकते सो गई, तभी हीर की आंख खुली। हीर ने मीरा को अपने पास देखा तो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे मीरा पर प्यार आ गया। हीर ने नोटिस किया कि मीरा उसके पास आकर तो लेटी लेकिन डर के मारे उससे दूरी बनाकर सोई हुई थी और उसने हीर का पल्लू कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ता है। हीर थोड़ा सा खिसक कर मीरा के पास गई और उसने मीरा को खुद से चिपका लिया और फिर उसके माथे को चूमकर उसके सिर को थपथपाने लगी और थोड़ी देर में ही हीर भी मीरा के साथ सो गई। दूसरी तरफ अभिमान ने कृष को देखकर कहा, अब ये खान बीबी कौन है। कृष बोला, बता तो दूंगा लेकिन तेरी सोच तो तब भी नहीं बदलेगी। अभिमान बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, तू जानता है अगर मैं आज टाइम से नहीं पहुंचता या मुझे ये लड़की टाइम से दिखाई नहीं देती तो वो दोनों आदमी इसे ले जाकर पता नहीं क्या करते। अब तू बिना किसी ड्रामे के मुझे बताएगा कि खान बीबी कौन है और उसका सरगम और मीरा से क्या रिलेशन है? कृष बोला, तो सुन, मीरा और सरगम खान बीबी की कैद में थी। खान बीबी छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप करती है या जो लड़कियां बेघर होती हैं उन लड़कियों को बहला फुसला कर अपने घर ले जाती है और फिर उन लड़कियों से गलत काम करवाती है। सरगम और मीरा भी उन्हीं में से एक है, लेकिन दोनों की किस्मत थोड़ी तेज निकली और दोनों ही रघुवंशी मेंशन आ गई। लेकिन मीरा का दिल थोड़ा नाजुक है, इसीलिए उससे उन लड़कियों का दुख देखा नहीं गया और वो सबके लिए खाना लेकर चली गई। 5,000 तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन मीरा जैसी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। सुना मीरा ने क्या कहा कि 5,000 रुपए में उन सारी लड़कियों के कपड़े आ जाते। अभिमान को अब थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा था कि उसे मीरा पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर वो कमरे से जाता हुआ बोला, मीरा से बोल संभल कर रहे और वहां दोबारा न जाए। कृष बोला, हाँ कह दूंगा, तू जाकर आराम कर ले। अभिमान जाने लगा और तभी कृष्ण ने युग से कहा, युग चल, इस खान बीबी का परमानेंट इलाज करके आते हैं, क्या पता हम दोनों के कुछ करने से लड़कियों की जिंदगी बच जाए। युग बोला, हाँ क्यों नहीं चल, पर कोई प्लान सोचा है या ऐसे ही? तभी अभिमान वापस से कमरे में आता हुआ बोला, मेरे पास एक प्लान है। युग और कृष दोनों हैरानी से अभिमान को देखने लगे। अभिमान बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कहा ना मेरे पास प्लान है। सही कहा है कृष्ण ने, इस खान बीबी का परमानेंट इलाज कर देते हैं, इसकी वजह से सोसाइटी बहुत गंदी हो गई है। थोड़ी देर बाद तीनों ही बातें करने लगे और तीनों ने एक सॉलिड प्लान बनाया। अभिमान बोला, अब कल मैं जाऊंगा खान बीबी के पास और जानते हो ना मेरे जाने के बाद तुम दोनों को क्या करना है। दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी युग बोला, यार मैं क्या बोल रहा था, देव की पर्सनैलिटी हम में से सबसे ज्यादा डिसेंट है, क्यों ना देव को भी इस मिशन में शामिल कर लिया जाए। देव नहाकर बाहर आया, वो अपने टावल से अपने बालों को साफ कर रहा था और तभी उसकी नजर सरगम पर गई। सरगम मिरर के सामने चूड़ियां पहन रही थी। सरगम ने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, पूरा मेकअप किया हुआ था, उसके हाथों में रेड चूड़ियां जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। देव की नजर तो सरगम पर ही ठहर गई। थोड़ी देर तक देव सरगम को ऐसे ही देखता रहा, जबकि सरगम का पूरा ध्यान तो अपनी चूड़ियों को पहनने में था। अचानक ही देव का ध्यान टूटा और वो अपने बालों को पोंछता हुआ बोला, तुम ये सुबह सुबह इतनी बंधन के कहाँ जा रही हो? देव की आवाज सुनकर सरगम ने हल्का सा पलटकर देव को देखकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन बड़ी माँ ने कहा है कि नई नवेली दुल्हन ऐसे ही तैयार होती है, माँ ने ही मुझे साड़ी दी है, कैसी है? देव ने तारीफ करते हुए कहा, हाँ बहुत खूबसूरत है, बड़ी माँ की पसंद पर तो डाउट कर ही नहीं सकते। सरगम ने हल्की सी मुस्कुराहट देव को पास की और देव क्लोजेट की ओर चला गया। देव थोड़ी देर में कपड़े पहनकर बाहर आया, वो अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड कर ही रहा था कि उसने देखा सरगम मंगलसूत्र पहनने में स्ट्रगल कर रही है। देव सरगम के करीब जाकर उसके गले पर मंगलसूत्र की चेन को पकड़ता हुआ बोला, लाओ मैं पहना देता हूँ। सरगम ने मिरर में देव को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। सरगम इस रिश्ते को जीना चाहती थी और देव उस रिश्ते पर क्लियर कट था। देव ने सरगम को मंगलसूत्र पहना दिया और तभी बाहर युग और कृष दोनों के आने की आवाज हुई। देव और सरगम ने पलटकर देखा तो कृष युग दोनों ही उन दोनों की बलाएं लेते हुए एक साथ बोले, क्या बात है, क्या जोड़ी है। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और देव घूर कर अपने भाइयों को देखने लगा और तभी युग बोला, ऐसे घूर मत, और फिर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। सरगम तो उन तीनों को जाता हुआ देख रही थी और फिर मन ही मन खुद से बोली, कृष युग कितने अच्छे हैं ना। युग और कृष देव को लेकर अपने कमरे में आ गए थे। अभिमान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। देव बोला, क्या हो गया तुम सब एक साथ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अभिमान ने कहा, नहीं कोई सपना नहीं है, एक मिशन है जिसके चलते हम चारों इकट्ठे हुए हैं। और फिर अभिमान ने सारी बात देव को बता दी। देव को भी समझते देर नहीं लगी कि उस दिन सरगम भी मजबूर होकर उसके कमरे में आई थी। देव बोला, तो फिर क्या प्लान है? अभिमान ने सारा प्लान देव को भी समझा दिया। चारों बात ही कर रहे थे तभी आर्या उस कमरे में आई और बोली, क्या बात है, आज चारों एक साथ? चारों ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग शिवाय की छुईमुई, आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। बचपन से ही जब सारे इकट्ठे होते थे तो उसे ऐसे ही शिवाय की छुई मुई बोलते थे। आर्या ने कृष के कान पकड़कर हल्के से मरोड़ते हुए कहा, शर्म नहीं आई? कृष हल्का सा दर्द में बोला, अरे बाबी शर्म क्यों आएगी, आप क्या शिवाय की छुई मुई नहीं हो? आधे से ज्यादा राजस्थान को पता है कि आपका दूसरा नाम शिवाय की छुई मुई है। आर्या ने हल्का सा कृष की बाजू पर मारा और फिर सबको देखकर बोली, ये जूनियर्स कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अभिमान बोला, माँ कुछ काम है, आप बताओ आप यहाँ क्यों आए? आर्या ने कहा, कल रात देव और सरगम का रिसेप्शन है तो कृपया करके 2 दिन और इसी मेंशन में रुक जाना, ऐसा ना हो कि एक एक करके निकल लो। अभिमान बोला, हाँ ठीक है, रिसेप्शन से पहले नहीं जाऊंगा। आर्या अपनी बात बोलकर चली गई। आर्या के जाते ही चारों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की सोच ली। अभिमान बोला, ये जो भी करना है रिसेप्शन से पहले ही खत्म करना होगा, वरना रिसेप्शन के बाद सीनियर रघुवंशी हरकत में आ जाएंगे और अगर उन्हें पता चल गया कि हम सब ने ये किया है तो बेकार में उनका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। सब अभिमान की बात से एग्री हो गए। अभिमान बोला, तो ठीक है तुम सब निकलो, मैं भी आता हूँ। वो तीनों वहां से चले गए और अभिमान टावल लेकर वॉशरूम में चला गया। अभिमान थोड़ी देर में नहाकर आया और क्लोजेट की ओर चला गया। वहां से वो कपड़े पहनकर जब बाहर आया, आते ही उसका पैर एक लिक्विड पर पड़ गया और तभी वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसके गिरते ही जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। अभिमान ने कसकर आंखें बंद कर ली क्योंकि वो जानता था ये शरारत किसी और की नहीं बल्कि आराध्या की है। आराध्या वही एक कटोरा लेकर खड़ी हुई थी जिसमें तेल था और उसने जानबूझकर अभिमान को गिराने के लिए उसके कमरे में तेल गिरा दिया था। अभिमान उठने लगा लेकिन फिर से उसका पैर स्लिप हो गया, वो फिर से जमीन पर जा गिरा और ये देखकर आराध्या और ज्यादा हंसने लगी। अभिमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। अभिमान जैसे तैसे उठा, उसने अपने कपड़े देखे तो उसकी व्हाइट शर्ट पूरे तरीके से तेल में हो चुकी थी। अभिमान गुस्से में आराध्या को देख रहा था और आराध्या ने मुस्कुराकर एक जवाब देते हुए कहा, कल मुझसे कोई बकवास कर रहा था, औकात में रहो, भीख मांगने लगी, ब्ला ब्ला ब्ला कहकर आराध्या और ज्यादा हंसने लगी। अभिमान गुस्से में आराध्या की तरफ एक कदम बढ़ा तो आराध्या 2 कदम पीछे हटकर बोली, मिस्टर रघुवंशी आराम से, पूरे कमरे में तेल है, ऐसा ना हो इस बार गिरे तो हड्डियां टूट जाए। अभिमान ने आसपास नजरें घुमाकर देखा तो सच में उसके कमरे में तेल ही तेल था, वो जैसे भी पैर रखता फिसल जाता। अभिमान खुद को सोफे के सहारे पकड़कर खड़ा था। अभिमान गुस्से में बोला कि लहरी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आराध्या हंसते हुए बोली, पहले यहाँ से बाहर आने का इंतजाम तो करो, उसके बाद ही तो मुझे पकड़ोगे। आराध्या वापस जाने लगी तभी अभिमान चिल्लाते हुए बोला, गिलहरी याद रखना, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। आराध्या ने पलटकर अभिमान को देखा और बोली, हाँ ठीक है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम इसका बदला लो, फिर मैं बदला लूंगी, फिर तुम बदला लोगे, कितना मजा आएगा ना बदला बदला गेम में। इतना कहकर आराध्या वहाँ से चली गई और अभिमान वो बस गुस्से में दांत पीस कर रह गया। देव ने गाड़ी बंगले के बाहर खड़ी की, ये वही बंगला था जहाँ खान बीबी लड़कियों को लेकर आई थी और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाती थी। देव ने उस बंगले को देखकर कहा, यार क्यों ना ये बंगला ही खरीद लो, वैसे भी मैंने सरगम को वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया, क्यों ना यही बंगला खरीद कर उसके नाम पर कर दूं। अभिमान जो कि देव के बराबर में बैठा था उसने तो एटीट्यूड में बस नाम ही गर्दन हिला दी, लेकिन पीछे बैठे कृष्ण ने कहा, आइडिया बुरा नहीं है, अगर खान बीबी के पास घर ही नहीं होगा तो वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। देव बोला, तो ठीक है चलो खान बीबी के साथ फ्रॉड करके आते हैं, बंगला भी ले लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। अभिमान बोला, हाँ ठीक है, पहले मैं और तू चलते हैं, उसके बाद ये दोनों आ जाएंगे। युग ने कहा, क्यों भाई हम दोनों बाद में क्यों आएंगे और तुम दोनों पहले क्यों जाओगे। देव ने कहा, क्योंकि हम दोनों शक्ल से ही बिजनेसमैन लगते हैं और तुम दोनों टपोरी। देव की बात सुनकर अभिमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और फिर देव और अभिमान गाड़ी में से उतर कर बंगले के अंदर चले गए। अभिमान और देव दोनों उसी बंगले के अंदर खड़े थे, सामने खान बीबी सोफे पर बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर खान बीबी की आंखों में लालच आ गया, वो देखकर ही समझ गई थी कि ये दोनों हो ना हो कोई लड़की खरीदने आए हैं। खान बीबी उठकर अभिमान और देव के पास गई और उनसे बोली, बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। अभिमान और देव चारों तरफ देखने लगे, वहाँ फिलहाल कोई लड़की नहीं थी। अभिमान बोला, बड़ा सुना है आपके बारे में, क्या खान बीबी देव और अभिमान की बातों में आ जाएगी।